tylko, że to nic. Tyle tylko, że to ktoś powiedział mi, skacz póki co. Tyle tylko, że to nic. Tyle tylko, że to coś poruszyć miało i dobro, i zło. Tyle tylko, że to nic. Tyle tylko, że to nie. Nie poddam się i nie oddam cię. Tyle tylko, że to nic. Tyle tylko, że to ja. Sam sobie sterem i sam sobie zerem. Josh!